Ej, ej, sprawdź to, dzieciaku, to jest hip blok, skurwysyny, onar, pich, pyskaty, sprawdź to, kto buja całym blokiem. Ej, sąsiedzi wiedzą, kiedy znowu piszę zwrotem, bo hula gruby bije, 3 minuty przerwa i z powrotem. Żaluzje w oknach drżą, jakiś na wietrze, ludzie w tym bloku są wkurwieni na każdym piętrze. Pobit od kotła, zagłusza intelekt, bez chcę tylko usiąść i nawijać, wiele nie chcę. Odpalam browar, będzie głośniej, wiesz, tak jest życie. A sąsiad zamiast pukać żonę, puka w kaloryfer. Olewam go, bo mam już wers, wyłbie, wyłącz tę muzykę. Hej, raczej nie najprędzej. Sąsiadka na dole, na kanapie siwierki, przeżywa drugą młodość, jakby przyjechali Beatlesi. Druga sąsiadka śpi po nasennych prochach. Mam to gdzieś, moja muzyka gwałci ona śpioka. Cisza nocna to żart, między 10 a 6, wtedy właśnie piszę więc. Ciszy nocnej raczej gówno, chcesz się wyspać, to rezerwuj sanatorium, bo ten blok dla wrażliwych to sala tortu. To buja całym blokiem, że się wylecą z okien. Kto buja całą klatką, że nikt nie może zasnąć. Kto buja całym blokiem, że się wylecą z okien. Kto buja całą klatką, że nikt nie może zasnąć. Ej synek, widzisz to szkło, które leci z okien? Dziś niebezpiecznie stać pod blokiem, potem bit kopie pobie. Ej sprawdź to, na twoim miejscu wolałbym wsadzić palec w gniazdko, bo to jest pik pyskaty i ona. Kiedy mówisz bęgiem, to wtedy mówisz ona. I zobacz, ej, aż naukowcy mają wcówkę, bo to rap co przegina w sejsmografię wskazówkę. Wiesz kto trzęsie twym osiedle? Nawet nie muszę na nim być, moi ludzie to werble i bili wersy. Co grą w pół, ile masz wzrostu? I tak stary będzie ci nastawiał kręgosłup. Starczy mi szepta, słychać go dachu popartym, to nie krzyk, to szef tysięcy gardeł, bo mam tu całą armię i biorę hałas w dyby. Tłuż to i niech polecą z okien szyby. To buja całym blokiem, że szyby lecą z okien. Pys. To buja całą klatką, że nikt nie może zasnąć. Pys. To buja całym blokiem, że szyby lecą z okien. Pys. To buja całą klatką, że nikt nie może zasnąć. Pys. Kiedy wbijam się na track, w powietrzu wisi moc. To tak, jak kiedy pijesz kocką i czujesz ten dort. Radzę ci wygodnie się położyć, ten głos zapowiada noc. Długich noży sąsiad dzwoni po psy, od zawsze był ci po chce być jak Danny the Dog. Wygląda jak Danny DeVito. Ja i mój Mike. Każda dziewczyna w pionie, czuję ten vibe, to ma moc. W twoim stereo lecą końcówki, dom starców i zabierzcie im paski i sznurówki. Ona stoi w ciąży na klatce schodowej, 9 miesiąc, odeszły wody płodowe. To buja tym blokiem, SNS, onar, na stole towar. Pęka średnia krajowa, jest z nami twoja żona. Dzwonimy po osiedla, a wszystko nakręcimy na 8 mm. To buja całym blokiem, że szyby lecą z okien. Piszą. To buja całą klatką, że nikt nie może zasnąć. Piszą. Kto buja całym blokiem, że szyby lecą z okien. Piszą. Kto buja całą klatką, że nikt nie może zasnąć. Piszą. Że szyby lecą z okien. Kto buja całą klatką, że nikt nie może zasnąć. Kto buja całym blokiem, że szyby lecą z okien. Pys. Kto buja całą klatką, że nikt nie może zasnąć.